Evet, bu hadis doğru, hiç şüphesiz bu hadis doğrudur. Şeyh Alibani Rahim, bizim şeyhimiz Mukbil Rahimallah, alim hadisleri o hadisi doğrulatmıştır, doğrulandırmıştır.